यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 जून 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्वनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कहा ज्ञान का फल ज्ञान ही होता है। कोई भी ज्ञान है उस ज्ञान का फल ज्ञान होता है और वह आखिर फल तत्व ज्ञान है। जिस ज्ञान की महिमा गाई गई है ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान मात्र से कैवल्य पद की पद प्राप्ति हो जाती है। तो वो जो कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाए धर्म मन सदा के लिए मिट जाए ऐसी वो प्राप्ति होती है वो ज्ञान से होती है। और वो ज्ञान जो हमारा ये ज्ञान है यही ज्ञान है, इसी ज्ञान का वो ज्ञान परिणाम होता है। अब इस थोड़ा विस्तार से आप लोग सुने। ये कपड़ा है, ये हमने जाना कि ये कपड़ा जाना ज्ञान है। ये वृक्ष है ज्ञान हुआ। ये मनुष्य है, ये बहना है, ये माता है, ये भाई है, ये ज्ञान हुआ। तो मैंने बहुत बार ये बात कही है, फिर भी कहता हूँ कि धनवान हुए ये भी ज्ञान है, दरिद्री हुए भी ज्ञान है। धनवान में दरिद्री में तो फर्क है, ज्ञान में क्या फर्क है? जो जो किसी का जवान बेटा मर गया और एक पोता जन्म गया तो पोते का जन्म और बेटा का मरण इनमें तो फर्क है, परंतु ज्ञान हुआ उसमें क्या फर्क है? ये बहुत बार कही है, आप ध्यान कम दे रहे। ध्यान बहुत बार कही है, बहुत बार कही है। हाँ। अभी भी कही थी 5-4 दिन पहले भी है? 5-4 दिन पहले भी आप कही थी ये बात। हाँ। तो ज्ञान एक हुआ। अब एक ज्ञान हुआ वो ज्ञान मुक्ति देने वाला है, यही ज्ञान। ये सात्विक राजस तामस ज्ञान हुआ है, ये ज्ञेय के फर्क से हुआ है। सब भक्तों परमात्मा को एक दे के सात्विक ज्ञान हो गया, अलग अलग दे दे राजस ज्ञान हो गया, और बिल्कुल अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया इसका नाम तामस ज्ञान हो गया। तामस ज्ञान में ज्ञान पद नहीं दिया भगवान ने, 20-21 में ज्ञान पद दिया है, 22 में ज्ञान पद नहीं दिया। ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान है। एक मूर्ति मात्र में इतना ही ज्ञान चाहिए, ये परमात्मा है। तो यह नहीं हुआ यार। तो ज्ञान जो जानना है इस ज्ञान को संस्कृत दृष्टि में कहते हैं ज्ञप्ति मात्र। ज्ञप्ति मानो ज्ञान। थोड़ी सी व्याकरण की बात बता दें। व्याकरण है ज्ञान क्या है, ये भाव है। भाव जैसे नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत भाव। मानो जानना पन, जिसको पन लगाते थे अभी, तो जानना पन है उसमें कोई फर्क नहीं है। चाहे परमात्मा का ज्ञान हो, चाहे संसार का ज्ञान हो, चाहे हिंसा का ज्ञान हो, चाहे अहिंसा का ज्ञान हो, हत्या का ज्ञान हो, अमर होने का ज्ञान हो चाहे मृत्यु का ज्ञान हो, ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, ज्ञान के विषय में फर्क है। जैसे मैं देखता हूँ तो मेरी दृष्टि में क्या फर्क है, दृष्टि में पुरुष है कि स्त्री वर्ग है कि पुरुष वर्ग है, तो पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग में फर्क है, मेरे जानने में क्या फर्क आया। लाल पीला सफेद ज्ञान है तो लाल पीला सफेद में फर्क है, ज्ञान में क्या फर्क आया, जाननापन में क्या फर्क आया। और जान करके उसके जो ज्ञान का विषय है उसको पकड़कर सुखी दुखी होते वो बतवे, वो तो रहता है नहीं, ज्ञान मिटता है नहीं, ज्ञान की बात कैसे मिटेगी, वो चीज है। अब वो विषय को लेकर सुखी दुखी मुक्त होते हो, बिल्कुल फालतू, सुखी होना फालतू दुखी होना ही फालतू, ज्ञान हुआ। ये मैंने बात बताई थी बहुत विस्तार से कई बार, न प्रेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, ये श्लोक मेरे समझ में नहीं आया। न प्रेत प्रियम प्राप्य, ये दुख सुख कई जगह लगेगा, ये कई जगह लगेगा, पर इस श्लोक पर मेरे अटका हुआ। न प्रेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, प्रिय को पाकर अनुकूल को पाकर खुश होना और प्रतिकूल को पाकर के दुख होना, तो मैं ये समझ नहीं पाया कि जब अनुकूलता का ज्ञान हुआ तो अनुकूलता का आदर हो गया, तो इसमें अनुकूलता ज्ञान से हर्षित नहीं होता तो हर्षित क्या हुआ, इसमें हर्षित हो गया। प्रतिकूल का ज्ञान से दुख नहीं होने से दुख क्या, दुख तो हो गया भाई, दुख दुख क्या होता है, ये मेरे अकल में नहीं आई बात। फिर मैंने पूछी, पूछने पर भी शेर जी पूछी तो शहरी कृष्ण जी हरिकृष्ण जी कहा अकल में आई बात, इसी मेरे अकल में आई बताओ आप लोग क्या है कि अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान हुआ। जैसे आपने आदर किया तो ज्ञान हो गया, आपने निरादर किया तो ज्ञान हो गया। अब ज्ञान दोषी कभी नहीं हुआ, कभी होगा नहीं दोषी, ज्ञान दोषी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, ज्ञान सदा शुद्ध निर्मल है। अब आदर के करने से हम राजी हो गए, ये हुआ विकार, और निरादर करने से हुए दुखी, ये हुआ विकार। इन विकारों से रहित हो जाता है अगर ज्ञान का आदर करे तो, ज्ञान पर ही डटा रहे तो बिल्कुल सुख दुख हानि लाभ मृत्यु अमृतार आदर निरादर प्रशंसार निंदा कोई फर्क नहीं होता इसमें, क्योंकि ज्ञान में क्या फर्क हुआ, लाख रुपया का नुकसान हो गया 10 लाख का फायदा हो गया, तो लाख 10 लाख में फर्क हुआ, जानने में क्या फर्क हुआ। इस लोगों इसमें आपके केवल इसमें संदेह हो तो भले पूछो, कोई और बात मत छेड़ना, बिल्कुल मत छेड़ना और बात, इसमें कोई संदेह हो तो पूछो, संदेह और पूछने से बात बहुत खुलती है, प्रकाश में आ जाती है इसमें सब। महाराज जी परमात्मा का ज्ञान क्या ऐसा ही तो महान विलक्षण ज्ञान होता है, तो परमात्मा का ज्ञान यही है, ये जो ज्ञान है यही ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। परंतु ज्ञान में ही रहो, देखो तीन भेद होते हैं, एक जानने वाला ज्ञानी ज्ञाता, एक ज्ञान एक ज्ञेय, मानो जानने में आने वाली वस्तु, और एक जानने वाला और एक ज्ञान जानना। उसमें ज्ञान जानने वाला और ज्ञेय वस्तु ये आपस में संबंध करके सुखी दुखी होते हैं। ज्ञान पर ही रहे तो ज्ञातापना मिट जाता है, ज्ञातापना ज्ञातृत्व धर्म नहीं रहता, कर्तृत्व नहीं रहता, कर्तृत्व कैसे रहेगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है ये वस्तु के संबंध जोड़ने से, और ये वस्तु का संबंध नहीं जोड़े तो ज्ञातृत्व रहता हो, ज्ञातृत्व धर्म रहित ज्ञाता रहता है, मानो ज्ञान मात्र रहता है, केवल जानना। शंका करो इसमें, ज्ञान बुद्धि की वृत्ति का ज्ञान है क्या, ये ज्ञान जो है, मैं कहूँ वृत्ति का ज्ञान और वृत्ति रहित ज्ञान दोनों एक हो जाएंगे। वृत्ति तो कोई पदार्थ लेकर होती है ना, अरे पदार्थ नहीं तो फिर वृत्ति कैसे होगी? वृत्ति नहीं, ज्ञान मात्र है, और ज्ञान मात्र सदा शुद्ध निर्मल एकदम परमात्म तत्व है। ज्ञेय वस्तु का संबंध जोड़ने से ये बात समझ में नहीं आती। मैं कहता हूं ये थंबा है, ये पुरुष है, इन दोनों में फर्क है, परंतु पुरुष को जानना और थंबे को जानना, उस जानने में क्या फर्क है? उसमें कोई जड़ चेतन है, उसमें हानि लाभ है, कोई जन्म मृत्यु है, क्या निरादर आदर है, क्या प्रशंसा निंदा है, कुछ नहीं। तो महाराज जी, ज्ञातापन मिटने का क्या उपाय? मत दूसरे कुछ मत, दूसरी बिल्कुल मत छेड़ो। इसमें मेरे कहने मन में है, कहीं मैंने उगा दो, इसे मेरे शंका हो तो पूछो, और छोड़ो मत। कैसे मिटे और कैसे हो, ये बिल्कुल फालतू बात। ज्ञान मात्र है, ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र। देखो व्याकरण पढ़ते पढ़ते जब भाव कर्म प्रक्रिया आई, ये प्रक्रिया है पूर्वार्ध है षडलिंग, अजंत नपुंसक स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, फिर अब ये, और ये बाद में हुआ है तिगंत, तो तिगंत में गण है दश, दश है प्रक्रिया, ये बीस, फिर आगे कृदंत, उत्तर कृदंत, फिर तद्वित, लोग वो जो बात कहता हूँ सिद्धांत भी कहता हूँ, आगे से पढ़ती है। तो भाव कर्म प्रक्रिया है, वो आते ही हमें बड़ी मुश्किल हुई। आज मैं इसको समझाना बहुत सरल समझता हूँ, बिल्कुल सरल, सीधी सीधी, पर हिचकता मैं भी समझा नहीं। तो उस भाव कर्म, भाव और कर्म में फिर पड़ते हो जाए तो सब तो छेड़ता नहीं हूँ, आप समझ नहीं सकोगे, टांचे का सता छट जाएगा। तो वास्तव में जानना माना भाव है, भाव जानना मात्र। आप इस घड़ी को जान लिया और परमात्मा तत्व को जान लिया, जानने में क्या फर्क आया? परमात्मा मेरे घड़ी में फर्क आया, जानने में क्या फर्क आया? खूब विचार करो, पुरुष को जाना, स्त्री को जाना, सुख काठ को जाना और मनुष्य को जाना, और एक संत को जाना, एक मना दुष्ट कसाई हो जाना, एक तत्व जीवन मुक्त को जाना, जानने में क्या फर्क आया? ये समझ में आती है कि नहीं? ये समझ में आने ते न आती हो तो पूछो, दूसरी बात छोड़ो मत। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता है तो बहुत ठीक है। अब देखो, अब आपको स्थूल रीति से बताओ, आप गाड़ी भाई स्थूल रीति से बताऊं कि हमने जाना कि ये घड़ी है, तो घड़ी को मैंने जाना। ये प्रश्न नहीं, अभी जानने मात्र की बात, प्रभाव प्रभाव नहीं है बात, कुछ मत छेड़ो। जैसे मैंने समझा कि ये घड़ी है, ऐसे ही समझा कि परमात्मा है, तो जानने में क्या फर्क आया? केवल जानना, विरोधी से विरोधी बात है, जन्मना और मरना अलग अलग है, पर ज्ञान में क्या फर्क है? ये बहुत स्थूल सीधी बात है। जन्म का ज्ञान हो गया, मरने का ज्ञान हो गया, आदर का ज्ञान हो गया, निरादर का ज्ञान हो गया, प्रशंसा का ज्ञान हो गया, निंदा का ज्ञान हो गया, ज्ञान मात्र में क्या फर्क आया? जिसको जानते हैं, उस जानने का विषय उनमें फर्क है, ज्ञान में क्या फर्क? नफे का ज्ञान हुआ, नुकसान का ज्ञान हुआ, ज्ञान में क्या फर्क आया? ये समझो, बहुत मार्मिक बात है, बड़े काम की चीज है। इसमें अगर बहुत बढ़िया बात बताऊंगा मैं, पहले कब से ये तो कब्जे में आ जाए, तुम्हारी ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र। तो जानना मात्र में न कर्ता है, न क्रिया है, न पदार्थ है, न वस्तु है, न देश है, न काल है, न संयोग है, न वियोग है, जानना मात्र है। वस्तु को जाने, व्यक्ति को जाने, अनुकूल जाने, प्रतिकूल घटना है, अवस्था है, ये सब जानने वाले जानने में कुछ फर्क नहीं है। मैं कहूँ ये प्रकाश है, इस प्रकाश में अलग अलग है, कहीं जड़ है, कहीं चेतन है, कहीं स्त्री है, कहीं पुरुष है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, पर प्रकाश में क्या फर्क पड़ा? प्रकाश में क्या फर्क बताओ? एक बढ़िया बातें कह रहा है, एक पशु को चीर रहा है, उसे पुर्जा पुर्जा कर रहा है पशु को, तो ज्ञान में क्या फर्क आया? विवेचन करता है एक तत्व का और एक पशु के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, जीते कोई मार रहा है, महान फर्क है, पर ज्ञान में क्या फर्क हुआ? अब तो जानना मात्र कोई फर्क नहीं। अब जानना मात्र में आप रहो, ना तो जानने वाले को पकड़ो, ना जानने में आने वाली बात तो पकड़ो, तो तू ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जानने वाला भी अनित्य और जानने वाला भी अनित्य है, ज्ञान नित्य। ये आगे सुनो ज्ञान। अब इस ज्ञान में एक बड़ा भारी फर्क है, एक हमारे संसार का ज्ञान है और एक परमात्मा का ज्ञान है। अब देखा भेद बताता हूँ, भेद जानना मात्र एक हुआ, पर संसार का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, इन ज्ञानों में बड़ा भारी अंतर है। क्या अंतर है? कि संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, संसार में लिप्त रहते हुए संसार का ज्ञान नहीं होता। और संसार का ज्ञान होते ही वैराग्य हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, और परमात्मा का ज्ञान होता है परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर। ये भेद है। संसार का ज्ञान तो संसार से भिन्न अलग होने से ज्ञान होता है, और परमात्मा का ज्ञान होता है परमात्मा के साथ एक होने से। ये आई नहीं समझ बात? ये बड़े भारी फर्क है। परंतु ज्ञान में क्या फर्क आया? अब संसार के साथ भिन्न हो गए तो ज्ञान वही है, और परमात्मा के साथ भिन्न हो गए तो ज्ञान वही है, और संसार से अभिन्न तटस्थ हो गए और परमात्मा अभिन्न हो गए, तो परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से अभिन्न होने पर ज्ञान होता है। वो ज्ञान है नहीं जब तक विवेचन करता है, शास्त्र कहता है, सभी थोथा ज्ञान है, बिल्कुल थोथा, कुछ तत्व नहीं उसमें। कितनी पढ़ाई कर लो, आचार्य की पढ़ाई कर लो, कुछ मूल्य नहीं उसका। बातें बहुत जान गए, अब जान गए, एक एक दुए दुए जान गया, वैसे आप जान गए जो जान गए, तो ईदनता से ज्ञान होता है ये। और जो तत्व ज्ञान होता है वो स्वरूप का होता है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ, तत्व से मैं क्या हूँ, ये स्वरूप का बोध होता है। इस बात मैंने ये बात कही है, गीता यहाँ से चलती है, स्वरूप को लेकर गीता चलती है, और दर्शन स्वरूप को लेकर नहीं चलते है। वो इतनी तरह से विवेचन करते हैं, ये जड़ है, ये चेतन है, ये नित्य है, अनित्य है, सार है, असार है, गे मान करके गे को श्रद्धा देकर चलते हैं। उम्र भर बीत जाए पढ़ते हुए कभी ज्ञान होगा नहीं, बोध नहीं होगा। और ये बात मेरे घर से मानते नहीं, मैं कहूं तो कहते स्वामी जी निंदा करते हैं। आप संसार के साथ अभिन्न, शरीर के साथ अभिन्न, शरीर की पीड़ा से सुखी दुखी और शरीर के बारे में सुखी, ऐसे आपके ऊपर असर पड़ता है, तो आपको ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान हुआ ही नहीं। ज्ञान होते ही संसार से अलग हो जाता है, और ज्ञान होते ही परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। ये दो क्या दो तरह का एक कायदा है। अगर परमात्मा से अभिन्न नहीं हुए, स्वरूप में स्थिति नहीं हुई, तो ज्ञान नहीं हुआ है। अगर संसार से तटस्थ नहीं हुए, अलग नहीं हुए, तो संसार ज्ञान हुआ नहीं है। संसार ज्ञान होते संसार छूट जाता है। क्यों ज्ञान होते क्यों छूट जाता है? तो संसार नाशवान है पता लग जाता है। सिनेमा में मैंने दृष्टांत लिया, भूखा मर रहा है आदमी, और सिनेमा में गर्मा गर्म भोजन, ऐसा भाप निकल रही है, गर्म गर्म बढ़िया, आपको जो भाव है वही भोजन है वहाँ। तो भूखा मरते हुए भी खाने की इच्छा हो गई, और खड़े की इच्छा हो गई तो आप भूल गए, इसलिए मैं ये भूल गए। सिनेमा है ये जरा खाने की भूख नहीं हो, खाने की प्रवृत्ति नहीं करोगे, जाकर खा ले। मैंने बचपन की बात बनी, वर्षा आई जो ऊपर से पत्थर का पत्थर पड़े जो पहाड़ी उसे बड़ा जोर जोर से यार पत्ता वो कपड़ा सब गीले ही नहीं हुआ, सूखा पर्दा सूखा और बह गए पत्थर के पत्थर बह गए। तो सच्चा माने प्यासा माने जल पीने को जाएगा वहां, पर प्यासे होते समझा गया सिनेमा है तो जाएगा। ऐसे संसार की बोल निकल गए पर संसार का राग होगा, द्वेष होगा, हर्ष होगा, विकृति होगी, हो सकते नहीं और होते है। ये तो मति के धर्म था, मैंने महान मूर्ता समझिए। क्या बोले अभी आप? वो छोड़ दे, कोई कहता है ये तो हर्षोग हो जाए तो बुद्धि का धर्म है, मति का धर्म है, काय का धर्म छोड़ ले करो। पर ये बात मेरी कहने से लोग दुख होंगे अथवा बैर करेंगे, कहते हैं द्वेष करेंगे, निंदा कर माने की निंदा करते हैं। हमारे निंदा से और प्रशंसा से प्रयोजन नहीं है, ज्ञान किसका नाम है ये पहले, फिर ज्ञान दो का है, दो ही तो है जड़ चेतन, चेतन का ज्ञान चेतन से अभिन्न हुए बिना होता ही नहीं, और जड़ से बिल्कुल अलग हुए बिना जड़ का ज्ञान होता ही नहीं, फिर ज्ञान एक हो जाता है, एक एक ही है ज्ञान। संसार का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है, ज्ञप्ति मात्र ज्ञान मात्र में क्या फर्क है। भाव और कर्म होता है, कर्म अलग तो भाव होता है, तो भाव है ज्ञान है, कार्य वो पंक्ति ज्ञानम भावक कार्य क्रिया भावक भावक क्रिया। अब बहुत बात नारी है नहीं सिद्धांत को मुझे और है थोड़ी पॉइंट है, भाव भावक क्रिया अक्रिया भवन भाव भावक क्रिया सिद्धांत को दे एक थोड़ी पॉइंट और है, लोगों की वैसा ही बात है, सिद्धांत को थोड़ा सा भाव है पर कुछ मतलब नहीं है। भावक क्रिया लगा रहे देखिए तो भाव और कर्म बताया, भाव भावना होना पाना। अब इसमें बहुत है व्याकरण बात छेड़े तो वर्षों पड़े जैसी व्याकरण बात है, कोई बात इतनी भाखड़ो भगसर काट लू उंदर, भांगड़ो भाखर काट लू उंदर, उंदर निकल पत्थर फोड़ फोड़े अंत में एक चूहा निकला, तय करो अंत में ये बात है ज्ञान वो है वास्तव में ज्ञान, तो ज्ञान पहले ही हो जाए एकदम ज्ञान, तो ज्ञान वास्तव में परमात्मा स्वरूप ही है, स्वरूप ही है ज्ञान, तो जानना मात्र। उसमें दो भेद बताए कि परमात्मा का ज्ञान होता है परमात्मा से अभिन्न होने पर, और संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर। संसार के साथ शरीर के साथ अगर हो गए ज्ञान नहीं होगा, सीख लोगे, सीखना और होता है ज्ञान और होता है, शास्त्रों को सीख सीखना उसी में काम नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण जहां तक मेरे वहीं बैठो हल्ला मत करो, ये ज्ञान हुआ। अच्छा ये बात समझ में आएगी कि संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, क्यों हम कहे क्यों, क्योंकि संसार हरदम मिटता है, उनसे अलग होने पर तो संसार का ज्ञान होगा, मिटने के साथ अपने मैं ही मिट रहा हूँ, मैं ही दुखी हूँ, मैं ही सुख, कैसे ज्ञान होगा, वो मिले जुले रहे कैसे ज्ञान होगा। अरे परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा है ऊपर से जान लिया तो परमात्मा ज्ञान कैसे होगा, परमात्मा का ज्ञान होते ही परमात्मा स्वरूप मस्ती हो जाएगी, और संसार का ज्ञान होते ही संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा, खत्म होगा। ये ज्ञान का खास भेद, नारायण नारायण। तो ज्ञान क्या है, परमात्मा का स्वरूप है साक्षात, जानना मात्र है, न जानने वाला है और न जानने में आने वाला है। जानने वाला भी नहीं और जानने में आने वाला भी नहीं। जानने वाला जानने में आने वाला का संबंध होने से क्या अज्ञान है, उस अज्ञान से संबंध होता है। नहीं तो ज्ञान में संबंध किसका हो? कोई जानने वाला हो तो, जानने में आने वाला हो तो। न जानने वाला है न जानने में आने वाला है, केवल ज्ञप्ति मात्र ज्ञान मात्र है, बस मुक्त है। संबंध बंधन कोई किंचित मात्र नहीं रहेगा। इस ज्ञात हुआ अमृत मास होते हैं, जिनको जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानम लब्ध्वा पर शांति अतिज्ञाति गच्छति। अब सात्विक राजस्ताम ज्ञान हुए, आगे विषय सात्विक तो सात्विक ज्ञान हुआ, राजतामस विषय में राजतामस ज्ञान हुआ, राजस में राजस में ज्ञान हुआ, उसको सत्ता देकर विषय जो होता है, इसको सत्ता न देने से क्या भेद हुआ? अगर वस्तु ज्ञेय वस्तु की फर्क नहीं रहेगा तो ज्ञान में कैसे फर्क होगा? ये पृथ्वी का, ये थप्पड़ का ज्ञान है, काठ का ज्ञान है, ये मनुष्य का ज्ञान है। तो मनुष्य कथे काठ में भेद है, ज्ञान में क्या भेद है? समझ में आ गया ना? तो ये ज्ञान जानने मात्र है, जानने मात्र में स्थित हो, ना तो ज्ञाता में रहो ना ज्ञेय में रहो। ज्ञेय का भी आदर निरादर नहीं, ज्ञाता का भी आदर निरादर नहीं, ज्ञान मात्र रहेगा। तो ज्ञान मात्र है, वो तत्व ज्ञान है, जो ये ज्ञान है सब तत्व मात्र है। तो ये न प्रेद प्रियम प्राप्य नो द्वेद प्राप्त प्रियम, इसका ज्ञान इसका बोध कब हुआ? इस श्लोक का अर्थ कब समझा? कि भाई प्रियम प्राप्त तो अनुकूलता को प्राप्त करके, और ज्ञान को अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान हुआ। अनुकूलता प्रतिकूलता के छोड़ने के बाद में ज्ञान क्या फर्क हुआ? मैं ये समझ में आई कि न प्रेत प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न हुए और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न न हुए। तो प्रिय को पार कर हर्षित क्या नहीं हुआ? प्रिय का ज्ञान हर्षित हो गया, और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न क्या नहीं हुआ? अप्रिय को जब ज्ञान हुआ अप्रिय है तो उद्विग्न हो गया। तो क्या समझ में समझने आया? फिर अगर प्रिय अप्रिय ब्लू ये है, ज्ञान उनको प्रकाश करने वाला है, तो प्रकाशित होने वाला मनुष्य थम्बा दो है, पर प्रकाश में क्या फर्क है? ये समझ भाई। तो ज्ञान एक प्रकाश है, जो तत्व को ज्ञान सदा नित्य निरंतर सबको पूर्ण प्राप्त है, पूर्ण कम अधूरा नहीं, वो ज्ञान सबको प्राप्त है। और संसार सबसे निवृत्त है स्वतः, संसार कभी पाया ही नहीं किसी ने, आज दिन तक संसार को किसी ने नहीं देखा, किसी को संसार मिला ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिल सकता ही नहीं। अरे परमात्मा दूर हो सकते हैं नहीं, परमात्मा में खुद में ताकत नहीं है कि हमारे से दूर हो जाए। कैसे दूर हो जाए? और संसार मिल कर जाए एक क्षण ठीक था नहीं, कैसे मिल जाएगा? परंतु ज्ञान का आदर करो आप, ज्ञान है उसमें ज्ञाता को और ज्ञेय को दोनों को मत लो, केवल ज्ञान मात्र में स्थिर जाओ, केवल जानना मात्र तो तत्व प्राप्ति हो जाएगी। मैं जानने वाला हूँ, थम्बे को जानता हूँ, तो थम्बार मैं दो होने से ज्ञान में स्थिति नहीं होती, अपने में होती है तो थम्बे में होती, ज्ञान में स्थिति नहीं होती। ज्ञान में स्थिति होगी तो कोई अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं, अनुकूलता है ज्ञान, प्रतिकूलता है ज्ञान, लाभ का भी ज्ञान, हानि का भी ज्ञान, तो ज्ञान तो एक ही रहेगा। और वो बोध कहा आपका स्वरूप है, बोध मात ज्ञातृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व त्व त्व त्व और तल, ये भाव होते हैं, तस्य भावस्त तल, भाव अर्थ में त्व और तल प्रति होते है, त्वंत नपुंसक और तलंत स्त्रिया जनता ये ता, तो तलंत स्त्रीलिंग होगा तो अधिकुश नहीं होगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व ये भोक्तृता कर्तृता स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये व्याकरण की बात है, परंतु भाव में तरह तरह प्रति होते हैं, तो उसको अपने हिंदी में पन कहते हैं, पन जानना, पन हिंदी समझे तो जानना, पन केवल जानना, पन ही लेना, न जानने वालों को लेना है, न जानने में आने वालों को लेना है, केवल जानना पन। ये पन आप समझते हैं कि नहीं? मनुष्यपन, स्त्रीत्व और स्त्रीपन, मनुष्यपन। मैं कहता हूँ मेरे स्त्रीपन गया, दूसरा पुरुषपन गया, तो पुरुष दोनों मर गए, उन्हें हिंदा भी नहीं कह सकते, क्या कहे उनका? जो पुरुष की शक्ति खास गर्भ स्थापन करने की वो नष्ट कर दी, स्त्री की गर्भ धारण नष्ट कर दी, तो स्त्रीत्व और पुरुष तो कहाँ रहा? रहे ही नहीं, क्या कहे, उसका नाम नहीं आता, काठ पत्थर की तरह, कोई काम की चीज नहीं है। मनुष्य मनुष्यपण नहीं, पुरुष में पुरुषपणा नहीं, स्त्री में स्त्रीपणा नहीं। आप इतने बैठे बताओ, पुरुष में पुरुषपणा क्या रहा? अगर गर्भ धारण नहीं कर सकती तो स्त्रीपणा कैसे रहा? उसे दिया बेड, बड़े लोगों को पानी कैसे मिलेगा? ना बेटा है ना बेटी है उनकी, कितना अनर्थ हुआ है, अब क्या करे भाई? तो महान अनर्थ यार, उसको नष्ट करना इसी तरह से, ये उद्योग हो रहा है। इसमें कोई शंका हो आपको, क्या संदेह हो? मानो संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से अभिन्न होने पर होता है। अलग रहे संसार की व्याख्या, परमात्मा की व्याख्या करो, नहीं आई समझ में? अरे संसार के साथ वाणी मन इनके साथ मिलकर के करो, संसार ज्ञान नहीं होगा, कितने सीख जाओ आप? अस बोल में शंका क्या है आपकी, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ वही है, वही है, वो हम में कैसे हो? आप में है ही वही, वो कैसे वो है ही नहीं है, आप में है ही वही। स्थिति निरंतर वह ही है, और जब स्थिति हो ही नहीं सकती, क्षण भंगुर में स्थिति कैसे होगी? तो आप इंद्रियों में मन में घर मिलकर एक देश स्थित होगी, कैसे स्थिति हो? एक स्थूल बात बताऊं, व्यापार करते हैं ना, हमारे घी लेना है, मानो कि ये घी लेना है, तो घी का पात्र होता है, घी का पात्र धरेंगे तो तराजू में एक तरफ घी का पात्र धरेंगे और एक तरफ कुछ मिट्टी के पत्थर कुछ धरेंगे, तो बरोबर हो गया ना, बरोबर हो गया। अब घी कितना है, जितना तोल लोगे उतना ही घी होगा, क्यों? पात्र का तोल तो हो गया बरोबर, उसको धरा कहते हैं, धरा। आप क्या कहते हैं पता नहीं, धरा धरा, धूल बिना धरा नहीं, कूड़ बिना व्यापार नहीं, अकावत धूल बिना धरा नहीं। अब धरा करे उसमें मेंढक को रखा जाए तो दो रखे थे पंच को दिख जाए, फिर रखे थे फिर को दिख जाए, ड्राइव हो जाएगा मैटिक रखने से, फिर होगा जन्म था, तो ड्राइव करा ऐसा मैटिक रखे मैटिक ड्राइव करा, तो कूद जाएगा। तो वो पत्थर से भी नहीं होता, धूल भी आना धूल से ड्राइव होता है, धूल थोड़ी की निकाल दो, ज्यादा निकाल दो ठीक पूरा, तो धूल बिना धड़ा नहीं, धड़ा बढ़िया धूल से होगा, नहीं होगा। कूड़ बिना व्यापार नहीं, लोग बात मैं सच्ची नहीं मानता हूँ, कहावत है, उसमें कुछ न कुछ कूड़ का अंश आता है, अभी विवेचन नहीं करना है, फिर कभी पूछ लेना। तो वो धूल बिना जाए तो धूल में वो फुदक जाए तो कैसे होगा? ऐसे आपकी बुद्धि फुदक जाती है, अब फुदक जाती है कैसे ज्ञान होगा? चट मन बुद्धि को चले गए, तर्क कर्तव्य भोक्तृ में चले गए, तो ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान ना कर्तृ में जाओ, ना भोक्तृत्व में जाओ, ना ज्ञे में जाओ, ना ज्ञाता में जाओ, केवल ज्ञप्ति मात्र मानो तो ज्ञान हो जाएगा। जानना मात्र है, जानना मात्र। मैं कहूं नफा और नुकसान दो चीज है, पर जानने में क्या नफा हुआ जाना और नफे का नुकसान को जाना, जानने में क्या फर्क है? ये फर्क बताओ कोई बोलो भाई। एक बोल वही सकता है ठीक जान सकता है जो नफे नुकसान से अलग होकर जानेगा तब जान लेगा, नफे नुकसान फर्श जाकर नहीं जानेगा। बड़ा भारी फर्क है नफे जन्म मरने में, बड़ा भारी फर्क है। अरे ज्ञान में क्या फर्क है? आदर में निरादर में बड़ा फर्क है, निरादर में पुरुष प्रशंसा में निंदा बड़ा फर्क है, पर तू ज्ञान में क्या फर्क है? निंदा का विज्ञान, प्रशंसा का विज्ञान, आदर का विज्ञान, निरादर का विज्ञान, नफे का विज्ञान, नुकसान का विज्ञान, ज्ञान में क्या फर्क हुआ? ये बात आती है ना समझ में? ये आ जाएगी तो नफे नुकसान से ऊंचे उठ जाओगा। जानने मात्र में जानने का आदर कर तो स्वयं उठ जाओ उनसे, नहीं तो मेरी बात में तो आ ही जाओगे, यहां तो स्थिति हो जाएगी। विषय में फर्क है, विषय में फर्क है, पर वास्तव तो क्या फर्क है? तो ज्ञान मात्र जितना होता है बताया है, जो ज्योतिषाम पिता ज्योति, ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषता, अभ्य सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता। आप कोई काम करो बिना ज्ञान के प्रकाश में काम कर ही नहीं सकते, सदा नित्य निरंतर वो ज्ञान आपके साथ रहता है। आप अगाड़ी पग धरोगा तो पग अगाड़ी तक धरना है तो अगाड़ी का ज्ञान होगा कि नहीं, बिना ज्ञान आप कोई बर्ताव कर ही नहीं सकते, किस तरह का व्यवहार कर ही नहीं सकते, इतना ज्ञान व्यापक है। पर आप ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देते, ध्यान देते पदार्थों की तरफ, भोगों की तरफ। संसार से अलग होते ही परमात्मा ज्ञान हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। दो संयोग योग से भी था और समतम योग उच्चते, साफ दोनों का नहीं योग कहा है भगवान ने। संसार से अलग हो तो परमात्मा स्थिति हो जाएगी, परमात्मा स्थिति होगी तो अलग हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा एक क्षण में, उसी क्षण में, किसी धर्म का नहीं। थे संसार अलग हो गया, थे मैं संसार से अलग हो गया, साधु हो गया, एकांत चला गया, तो एकांत शरीर के लिए संसार का बीज ये है, इसको तो साथ में ले गए, संसार के अकेले कैसे हो गए? संसार बीज क्या आप जानते हो? मैंपन, ये संसार का बीज है खास। मैंपन से संसार शुरू होता है, मैंपन मिटते ही संसार मिट जाएगा, संसार का बीज मैं है, एक देशी मैंपन, यह संसार शुरू होता है, आगे संसार ही संसार। और मैं से रहित हुए परमात्मा परमात्मा ज्ञानी मात्र रहे। ज्ञान होने के बाद मूल्यांकन भी होता है, ज्ञान होने के बाद मूल्यांकन भी होता है। क्या कहे? ज्ञान होने के बाद मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन फालतू का मूल्यांकन होता है जब तक अमूल्य मूल्य दो चीज रहती है तब। वो ज्ञान में ना मूल्यवान है ना नहीं मूल्य है, वही ज्ञान नहीं। केवल मेरी बात इतनी समझो, संयोग का ज्ञान और वियोग का ज्ञान। संयोग हुआ ही तो आप मिल गए ज्ञान होगा, आप चले गए बिछुड़ गए वियोग का ज्ञान होगा। ज्ञान मिलने में वियोग में बड़े भारी ज्ञान विरुद्ध है, पर ज्ञान में क्या फर्क है? श्लोक में तो मूल्यांकन किया गया है, इस श्लोक में तो मूल्यांकन किया गया है। श्लोक की बात मत पूछो बाबा, इस बात पूछो कि आपके संयोग और वियोग हुआ दोनों का ज्ञान हुआ क्या फर्क आया? फर्क नहीं है, बस यही बतानी है, यही बतानी है बात। ज्ञान में क्या फर्क आया? ज्ञान में तो श्लोक की बात मत पूछो बाबा, प्रार्थना करता हूँ श्लोक की बात पूछो, पसे पूछो को नहीं, आज नहीं है ये विषय क्या चल रहा है। तो जैसे सोनो ले तो रहे ईंट के मारी तोल जो रहे सोनो तोल रहे और ईंट तोल जो रहे और ईंट भी पीली पीली है तो सोनो भी पीले मारी ईंट तोलो। अरे सोना तुल रहे में कहा ईट ले आया? कभी शुरू कैसे हो गया? हाजी जप्ति मात्र तो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, जप्ति मात्र तो परमात्मा स्वरूप रह जाएगा। बिल्कुल नहीं, जप्ति स्वरूप ही है परमात्मा का, और क्या जाएगा है ही। ये तो ज्ञान मात्र है महाराज जी, वस्तु का ज्ञान मात्र है। हाँ। ये तो अभाव में जाएगा ना जाननापन भी, अभाव में कहीं जाएगा तो जाननापन अभाव में जाएगा, वस्तु अभाव में जाएगी जाननापन अभाव में जाएगा। अभाव का भी ज्ञान होगा, भाव का भी ज्ञान होगा, अभाव का भी ज्ञान होगा, अभाव का भी ज्ञान होगा। ज्ञान अभाव में कैसे जाएगा, वस्तु अभाव में जाएगी। सुख दुख का जो ज्ञान है, हाँ तो वस्तु का ज्ञान है, वस्तु का अभाव का ज्ञान है। ये घड़ी है, घड़ी का ज्ञान है, अब घड़ी के अभाव का ज्ञान है। ज्ञान कैसे गया, घड़ी गई। जी एक बात में अनुमोदन चाहता हूँ मैं आपका, वो ये बात है कि जैसे कोई पीड़ा का ज्ञान हुआ, तो पीड़ा का ज्ञान हुआ, हमने उसको विरोध नहीं किया, उसका उसको आने दिया, तो उसका परिणाम जो होगा वो भी तो ज्ञान ही होगा, मतलब अंत में ज्ञान ही रहेगा कि बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो जितनी पीड़ा हो जाए। ये और तरह सुनना चाहते हैं, मानो मैंने कह तो दिया, आदर निरादर उत्पत्ति विनाश संयोग वियोग नफा नुकसान, मैंने वो कह दिया, आपकी पीड़ा ना पीड़ा के जान क्या नहीं, आपको बात तो वही कही है मैंने, परंतु तो मेरी पीड़ा हो गई जोर से, तो पीड़ा का ज्ञान हुआ, और पीड़ा मिट गई तो स्वस्थता का ज्ञान हुआ। तो मैंने उदाहरण दिया, लाभ का हानि का संयोग का वियोग का आदर का निरादर का प्रशंसा का निंदा का, ये सभी पीड़ा अपीड़ा ही है और क्या है। ज्ञान ही रहेगा, हानि क्या हुई, इसमें हानि कुछ हुई नहीं, नहीं शरीर में जैसे कोई पीड़ा हो गई, बड़ी पीड़ा हो गई तो हानि कुछ नहीं हुई, कट गया जैसे कोई मेरे अंग कट गया, अंग कट गया, कोई कोई अंग कट गया, काटा गया, अंग काटा गया, अंग काटा गया, अंग काटा गया तो दर्द हुआ, दर्द हुआ और दर्द तेज हुआ, बहुत दर्द बहुत तेज हुआ, तेज हुआ, मैंने उसका विरोध नहीं किया, तो अब वो कितना ही तेज हो जाए, उसका विरोध क्या मतलब हुआ, कितना तेज हो, क्या फर्क पड़े, ज्ञान में ज्ञान की सिवाय कुछ नहीं। ये सब दृष्टांत में ये तो दिया है, सब मैंने दृष्टांत दिए हैं, ये तो दिए हैं, पीड़ा का ज्ञान हो गया, स्वस्थ का ज्ञान हो गया, बुखार का ज्ञान हो गया, स्वस्थ का ज्ञान हो गया। तो उस जो पीड़ा को जो आदर दिया है, ये ही भोगतापन है, और पीड़ा को और स्वस्थता कुछ नहीं, ये तो आगमा ने आगमा पाए नो अनित्य, आड़ जाने वाले अनित्य है, ज्ञान नित्य है। पीड़ा का होना दर्द का मिटना ये है ज्ञान, ज्ञान तो एक रहेगा, दर्द का होना दर्द का मिटना ये हुई अवस्था, अवस्था में आप समझे तो सुख दुखी हो गए, और अवस्था तो तटस्थ रहे तो सुख दुखी, देखने पर क्या फर्क पड़ा, असभ्य दिया लाल है, देखने में क्या फर्क पड़ा, देखने में अंत फर्क पड़ा, ऐसे पीड़ा में और स्वस्थता में, बुखार में बुखार रही तो हमें ज्ञान मात्र रहा, सुखी दुखी हो गए तो फंस गए, सम दुख सुखा के स्वस्थ, अपने स्वरूप में सिद्ध हो गए तो सुख दुख में सम हो गए, और पुरुष सुख दुख का नाम भोगतृत्व हेतु भोगता गए, पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित हो जाए तो भोग होगा सुख दुख होंगे, और नहीं तो स्वयं स्थित होंगे, सम दुख सुख दुख में समान ही है, ना सुख के साथ मिले ना दुख के साथ मिले, अपने स्वरूप में स्थित रहे, अरे सुख के साथ मिल गए दुख के साथ मिले, सुख दुख हो गए, सुख हर्ष जड़ दुख मिल गए, दोनों सुन धीरे तरह मनवाए, दोनों एक ही है, सुख ही आवे जाते दुख ही आवे जावे, फर्क क्या है। ज्ञान रहेगा इस बात से शक्ति मिली मुझे, बहुत ठीक है, कि कर्ता नहीं बनेगा, ज्ञान का परिणाम कर्तापन नहीं होगा, ज्ञान का परिणाम भोक्तापन नहीं होगा, केवल ज्ञान ही रहेगा, बस ठीक है, पर भोक्तापन को पहले कर्तृत्व पीछे करना, पीड़ा हुई पीड़ा का ज्ञान हुआ तो भोक्तृत्व हुआ, तो भोक्तृत्व नहीं हो तो कर्तृत्व नहीं होगा, कर्तृत्व नहीं हुआ भोक्तृत्व नहीं हुआ, तो कर्तृत्व भोक्तृ संसार, कर्तृत्व भोक्तृ रहित परमात्मा, कर्तृत्व भोक्तृ संसार, संसार कर्तृत्व भोक्तृ स्वयं संसार कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकता नहीं, केवल कर्तृत्व भोक्तृत्व का नाम संसार है, वही तो मैपन है, हाँ चल चल, हाँ भाव तो सत्ता है, अभाव असत, ना भाव विद्यते सत, और असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता नहीं है और सत की असत्ता नहीं है, होनापन होनापन सत्ता, भाव कर्म प्रज्ञा में यही तो आया, के भाव में लकार हो गया, भाव में क्या लकार हो गया, ज्ञान में फर्क नहीं है तो फिर ज्ञाता में क्या फर्क है? हाँ तो ज्ञाता के मिलने से तो फर्क पड़ता है, तो ज्ञाता में क्या फर्क पड़ता है बोलो? मेरे मैंने जान लिया, नफा को भी जाने नुकसान भी जाने, मेरे में क्या फर्क पड़ा? तो ज्ञान में स्थित रहे, ज्ञाता में स्थित रहे? नहीं, स्थित हो जाए ज्ञान में। मैं तो ये बात बता रहे, ज्ञाता में ही फर्क नहीं है तो तत्व फर्क कैसे हो सकता है, ये बात कही मैंने। जब ज्ञाता में फर्क नहीं, नफे का ज्ञान दूसरे की ज्ञान ज्ञाता बन गए, तो ज्ञाता में भी फर्क नहीं है तो ज्ञाती तो रहे तत्व में कहाँ फर्क है? वो समझाने के लिए कहा, ज्ञाता में क्या फर्क पड़ा? अरे वो घे वस्तु का आदर करोगे तो फर्क पड़ जाए ज्ञाता में भी। इसलिए महाराज जी गीता में ज्ञाता के भेद नहीं किए, इसलिए गीता में ज्ञाता के भेद नहीं किए, कर्ता के भेद किए। कर्ता के भेद किए, ज्ञानम ज्ञान परिज्ञाता कृतम कर्तो कर्णम करते क्यों कर्म संग्रह, कर्म संग्रह कर्म कर्ता बने से कर्म संग्रह होगा, ज्ञाता में संग्रह नहीं होगा। हाँ भाई क्या पद है देखो, पंक्ति पंक्ति भाव क्रिया, हाँ भाव क्रिया भाव भावना उत्पादना क्रिया, उत्पादना क्रिया उसे उत्पादन याद दिया। पदार्थ सत्तायाम क्रिया चेष्टात्म योनिषु विद्वत लीला स्वभावेषु भूत्यभिप्राय जंतु श्लोक है साच धातुत्वेन सकल धातुवाच्य भावार्थ लकारेण अविद्युत युष्मदस्मद्भिः। ये जो बात है ना, एक बात अभिमान की आती है, अभिमान की, संस्कृत के आचार्य पढ़ाने वाले टीकाराम जी सज्जन वहाँ आए थे गीता प्रेस में, वो आचार्य के अध्यापक थे, व्याकरण की आखिरी व्याकरण जिसके पढ़ाने वाले, उनको मैंने ये बात कही तो आज बात समझ में आई है। पढ़ते हैं समझ नहीं आती, ध्यान नहीं दे रहे ध्यान, तो उत्पादन भाव क्रिया क्या का उत्पादन उत्पादन क्रिया भाव भावना उत्पादन क्रिया। कल ही आए थे पंडित जी, वो पंडित जी है क्या भाई? गए हाँ चले, वो आचार्य पढ़ाने वाला है, वो पढ़ाने वाले आचार्य परीक्षा पढ़ाने वाले, ये तो मध्यम में आ जाती है सिद्धांत को। उन्होंने पूछा ने भाव भावक कति विधायक है भाव, फिर बोला ये षड भाव विकारा, ये तो जायते सीते तो ये विकार है भाव। फिर मैंने कहा याद है मैंने क्या कहा था, क्या कहा था बताओ, क्या कहा? नहीं ये मतलब उन्होंने पांच छह बातें कही थी भाव की, आपने पूछने का नहीं बता सके। मेरे श्रद्धावस्थापन्न भाव और सिद्धावस्थापन्न भाव, जैसे पचती भोजन पका रहा है रसोई बढ़ा रहा है, यह है श्रद्धावस्थापन्न भाव, और पाका ये है सिद्धावस्थापन्न भाव, मतलब रसोई बन चुकी पक गया ये भी भाव है, पचा रहते ये भी भाव है, ये श्रद्धावस्थापन्न भाव है वो सिद्धावस्थापन्न भाव है। फिर बोले नहीं, भाव दो प्रकार का होता है, इस बहुत दर्शन बातें पूछी गई, मेरे कभी भी पूछने आ जाती है, मैंने गाने बजाने वाले उन्हें पूछ लेता हूँ, मेरे को आता नहीं गाने बजाना, मैंने मैं पूछ लेता हूँ, नहीं बता सकते। परीक्षा दी है जो संगीत में परीक्षा, उनको मैंने पूछा ये रूपक क्या होता है, उसे बोल कैसा है, तार कितनी है, ये बता सके। धन्ना धन्ना था तिन्ना धन्ना धन्ना था तिन्ना धन्ना धन्ना दो तार है सी, जो वो ख्याल नहीं करते या परीक्षा होती है, गाने की परीक्षा दी है, ये बता सके। गीता मेरे पढ़ी हुई याद है, यहाँ अर्थ उत्पाने सर्वतः संबोध गए तावन से, इसका अर्थ बताओ, करो अर्थ बताओ, नहीं बता सके। यहाँ अर्थ उत्पाने सर्वतः संबोध गए तावन सर्वेश विदेश ब्राह्मण से जानता, आप लोग बता दो, आप बताओ, यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्रतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। मेहनत नहीं करते महाराज, दूसरे कह रहे तो समझने की चेष्टा ही नहीं करते, ये भाई बहन बैठे थे ये भी मैं इतनी बात कहता हूँ ख्याल ही नहीं करते, ऐसे गीता जाग देते, गीता के अध्यापक बन जाते, पढ़ जाते, पढ़ा देते, ख्याल नहीं करते, इसका भाव बताओ, भाव बता सकते, भाव मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये समझ जी, सब तरफ से जल मिल जाए भरा हुआ, सर्वतोपलोक मतलब सब तरफ से जल प्राप्त हो जाए, तो छोटे जलाशय में उत्पाने में उसको कोई प्रयोजन नहीं रहता है, उसके ऊपर एक अपेक्षा नहीं रहती उसको। इसी प्रकार ब्राह्मण से भी जानते हैं, जो ब्रह्म को जिसने जान लिया, परमात्मा की जिसने प्राप्त कर ली, उसको वेदों में और कोई तात्पर्य नहीं रहता है। यस, परंतु यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुत हो गए, बताओ यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुत हो गए, यावान अर्थ उत्पाने ब्राह्मण से भी जानते हैं तावान सर्वेश वेदेश। मीरा भाई ने कहा है बड़े घर ताली लागे, नारायण नारायण नारायण नारायण सर, तो आपके ये बात आई समझ में, पीड़ा हुई और पीड़ा का हमारे पर असर नहीं हुआ तो पीड़ा का क्या प्रयोजन हुआ, पीड़ा ने क्या हानि करी हमारी, पीड़ा भी चली गई, आदर हुआ चला गया, स्वस्थ हुआ चला गया, ये आग पाई अरे क्या स्थान से दी भ्रष्ट, तो क्या अर्थ हुआ? हम जो पीड़ा में मिल जाते हैं तो दुखी होते हैं, हम पीड़ा में नहीं मिलते तो कैसे होगा, सुख में और दुख में मिल जाते हैं, ये पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित हुआ भोगता है, सब दुख है सुख है स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाए तो स्वयं न भोग है न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है न संयोग है न वियोग, सब दुख है स्वस्थ स्वस्थ है स्वयं स्थित, आप जो आपका होना पर ध्यान दो, आपका होना मेरा होना पर होना पर में आप स्थित रहो तो सुख आने पर क्या असर होता है, दुख पर क्या असर होता है, होना पर में आप स्थित रहो, होना पर मेरा होना पर है, सत्ता मात्र स्वरूप है, अब सुख आया तो दुख आया तो आप तक पहुंचता ही नहीं, सत्ता मात्र बता सुख पहुंचता है ना दुख पहुंचता है, न संयोग पहुंचता है ना वियोग पहुंचता है, न हानि पहुंचती है न लाभ पहुंचता है, तत्व ज्ञान है उसका, तो इनको पीड़ा के धरने से ख्याल हुआ, इस बार पीड़ा के धरने से समझते हैं, हानि कहा लाभ कहा आदर कहा निरादर कहा निंदा कही स्तुति कही जीना कहा मरना कहा, द्वित बात बताइए, द्वंदी द्वंदे आपने पहले कही थी सब बातें, पीड़ा नहीं कही उनको, पीड़ा से विशेषता, हाँ तो पीड़ा के समय वो ये की बात है, पीड़ा को और संयोग वियोग को, या कमरों में रहने वाले जो भाई लोग हैं वो कोई बरिंडे में आकर आसन लगाते हैं तो वो लगाने नहीं देते, बरिंडे में नहीं लगाने देते तो कौन लगाने नहीं देता, जो कमरों में रहते हैं वो दूसरों को कमरों में रहने वाले नहीं लगाने देते, ना ना अपने कमरे आ गए अपनी जगह वही कमरे, समझो हमारा गीता भवन है, गीता भवन की जमीन कितनी है गंगा जी तक, गंगा जी दूर चली जाए दूर तक हमारी, नजीक आए तो नजीक तक हमारी, तो कमरे बनाने वाले अगर बिंडा कमरे का है उनके आप उनको मना कैसे करें, जैसे इस कमरे में कोई रहता है तो कोई आकर इधर कोई आसन लगा ले तो वो मना करेंगे क्योंकि तुम्हारे हक नहीं है वहाँ कमरे का, अगर कोई मना नहीं है तो कमरे मिले नहीं उनको बरिंदे में लगाना पड़ता आसन, आपने कमरे गाड़ी सो और नहीं तो सतपुर सो, नहीं जैसे कोई नया यात्री आए तो उनको कमरा नहीं मिला जो तुम्हें लगाना ही है उसको अनुचित है हटाना, हम गाड़ी में बैठे तो मैं तो सीट पर था हमारे हरनाथ जी नीचे बैठे थे तो नीचे बैठे हुए बैठे ठोकर लगा, अरे हट जा हमारे पैर कहाँ रखे हम कैसे पैर रखे, तुम भी जाकर रखेंगे नहीं तो यूं कर लो आप नीचे बैठ जाओ उसको फूल बैठा दो आप बैठ सकते बड़ी सीधा जोर से क्योंकि भाई अब बैठा पैर भी तुम्हारा नहीं सका नीचे बैठा है उसे पैर नहीं सुहाते ऐसे तुम्हारे घर के अगर ही बैठ जाए वो सुहाता नहीं कमरा उनको मिला नहीं है आपको कम में मिला है तो फिर छोड़ दो उनको इस वास्ते मेरा कौन मना करता है मैंने प्रश्न पूछा यात्री मना करता है कि कमरे के मालिक कमरे वाले कमरे वाले मालिक नहीं करने कोई कोई नहीं है अपने कमरे का था मत सुन दो दूसरे कमरे आगे सुना अन्याय है बन यात्री आया तो उसको कमरे का कमरा भीतर मिल गया आप बाहर क्यों करते हो सीट मिल गई बैठ रहे फिर कहते हमारे पैर कहाँ रखे पैर कहाँ रखे तुम यू करो हमारे बदल दो फिर कमरे बैठा ये लिखा महाराज जी कि महाराज जी यहाँ कमरों में रहने वाले अपने आगे के बरामदे में सामान नहीं रखने देते हाँ। जिनको कमरा नहीं मिला है हाँ। पेड़ों के नीचे रहते हैं हाँ। आप इसकी छुट्टी दिला देने की कृपा करें भाई ठीक है जिनको कमरा नहीं मिला है उनको ऊपर आपको कृपा करें आप सत्संगी क्या हुए असत्संगी हो कुसंगी हो आप सत्य का संग क्या हुआ कमरा रहना नहीं मिला वो आप कमरे का आगे निर्वाह करता है कमरा आगे नहीं रहने दो तो कहाँ जाओ हम पूछे कहाँ जाओ बताओ छोड़ बताओ आप कमरे के भीतर बैठे हो उन कमरा मिला नहीं तो वे कमरे का हकदार है वो जगह गए जो खुली पड़ी है सीट में बैठे वो बैठे रहे हो और नीचे चिंते जगह दूसरी है दूसरे आदमियों की है तो आप कमरे आ गए आप तंग करते भी कर सकते हो दूसरे कमरे के आगे दूसरे कमरे वाला हर सो जाए तो मना करते हो लेकिन कमरा है ही नहीं वे कहाँ सोएंगे बिल्कुल गलती है अन्याय है आपका वे कहीं सो सकते हैं क्यों कमरा मिला नहीं उनको तो रहने का सबको देना अपना निर्वाह करने का सबको अधिकार है नारायण नारायण नारायण थोड़ा भाई तरह सुना मीठा मीठा उसका उपवास करते ये भी सत्संग पढ़ा है क्या कोई प्रश्न करता है तो सत्संगी लोग उसका उपवास करते हैं मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं हाँ। तो ये जी के द्वारा हाँ। ये भी सत्संगी पढ़ा थोड़ी है कुसंगी पढ़ा है कुसंगी पढ़ा है सत्संग भीतर नहीं ऊपर ऊपर करते स्वाग इस बार लाभ नहीं होता है तो सत्संगियों को उचित है और भाई मैं तो कहता हूँ मेरे साथ आप प्रेम रखते हो तो आपको दुख भोगना पड़ेगा स्वामी जी के साथ रहो सुख भोगो ये बिल्कुल अन्याय है सियावर रामचंद्र की जय गौर मुकुट वंशी वाले